بسم الله الرحمن الرحيم. امام ابن القيم رحمة الله عليه کہا کرتے تھے، السعادة بثلاث: شكر النعمة، والصبر على البلاء، والتوبة من الذنب. انسان اگر سعادت کی زندگی چاہتا ہے تین کام کر لے، شکر النعمة اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور صبر علی البلاء کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرے، والتوبۃ من الذنب اگر کوئی گناہ غلطی اور معصیت کے ارتکاب کر بیٹھا ہے توبہ کر لے. شکر کیسے ہوگا نعمت کا؟ تین طریقوں سے. سب سے پہلے یہ سمجھے یہ نعمت میرے رب نے دی ہے، میرا کمال نہیں ہے. اعتراف. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آنکھ جھپکنے سے اللہ نے ملکہ سبا کا تخت پیش کر دیا، لیکن کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر. یہ میری طاقت نہیں ہے، جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا لینتھ ایکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے مجھے ملا. یہ قارون کا قول ہے. نبیوں کا قول کیا ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی ااشکر ام اکفر، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ کفر کرتا ہوں. دوسرا طریقہ، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیسے ہو سکتا ہے؟ نسبت نعمت کی منعم کی طرف کرے، اور اس نعمت کو اللہ کی رضا اور اس کی اطاعت میں کھپا دے. یہ ہے شکر گزاری. اللہ عز و جل نے منصب دیا ہے نیکی کے کام کرے، اللہ عز و جل نے مال دیا ہے دین کی سربلندی پہ خرچ کرے، اللہ عز و جل نے اعتماد دیا ہے لوگوں کا تو اس اعتماد کو کبھی ٹوٹنے نہ دے، بلکہ دیانت داری اور امانت داری کو باقی رکھے. اور تیسرا طریقہ، اس کا تذکرہ زبان سے بھی کرے، الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات، زبان سے بھی کرے، اور جب بھی خوشی ملے فوراً سجدہ ریز ہو جائے. یہ ہے شکر کا انداز. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے.